ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 7, serwis Krzysztof Zyblewski. Wybory prezydenckie odbędą się w trybie korespondencyjnym, ale w innym terminie zorganizuje je PKW. Wspólne oświadczenie wydali prezes PiS i lider Porozumienia. Epidemia koronawirusa przebiega w Polsce inaczej niż na zachodzie Europy, mówią eksperci. Postępujemy bardzo roztropnie, ale niezależnie od wirus musiał się u nas pojawić. Artystów dotkniętych skutkami pandemii będą wspierać francuskie władze. Sejm zagłosuje rano nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Posłowie rozpatrzą senackie weto. W wyniku wieczornego porozumienia liderów Prawa i Sprawiedliwości i porozumienia Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina Zjednoczona Prawica poprze ustawę. Wybory nie odbędą się 10 maja. Więcej Karol Darmorus. Wspólne oświadczenie prezesów PiS i Porozumienia zakłada, że wobec nieprzeprowadzenia wyborów 10 maja ich nieważność stwierdzi Sąd Najwyższy. Jeżeli uzna nieważność z racji tego, że się te wybory 10 maja nie odbędą, no to będą musiały się one odbyć w ciągu 60 dni. Mówiła w TVP Info senator PiS Maria Koc. Kolejnym krokiem ma być, jak napisali liderzy ugrupowań Zjednoczonej Prawicy, ogłoszenie przez marszałek Sejmu nowych wyborów w pierwszym możliwym terminie. Taki kalendarz wyborczy oznacza głosowanie latem, najpewniej podczas wakacji. Według nowych założeń wybory odbędą się w trybie korespondencyjnym i przeprowadzi je Państwowa Komisja Wyborcza. A dziś Porozumienie Jarosława Gowina poprze ustawę o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym w tegorocznych wyborach. Jednocześnie w krótkim czasie Zjednoczona Prawica przedstawi propozycję nowelizacji tych przepisów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kwestia wyborów leży w gestii marszałka Sejmu i posłów, tak mówił po debacie telewizyjnej kandydatów na najwyższy urząd w państwie prezydent Andrzej Duda. Został też zapytany przez dziennikarzy o decyzję, jeśli trafi do niego ustawa o głosowaniu korespondencyjnym. Najpierw, jak zawsze, muszę otrzymać ustawę i wtedy będzie decyzja w sprawie jej podpisania lub innego jej losu, tak jak stanowi konstytucja, więc czekam na tą ustawę, aż przyjdzie do mnie z Sejmu. Prezydent sprawę wyborów skomentował jeszcze przed oświadczeniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego i lidera Porozumienia Jarosława Gowina. 311 nowych przypadków koronawirusa potwierdzonych wczoraj, informuje o tym Ministerstwo Zdrowia. W sumie w Polsce do tej pory stwierdzono 14 740 zakażeń, zmarły 723 osoby. Ponad 4650 osób wyzdrowiało z COVID-19. Przebieg pandemii w naszym kraju jest zupełnie inny niż w krajach Europy Zachodniej, mówi dr Michał Sutkowski z Uczelni Łazarskiego. Jak zaznacza, łagodny przebieg epidemii zależy od wielu czynników, ale niewątpliwie najważniejsze były decyzje podjęte na początku. Polska specyfika polega na wdrożeniu pewnych działań prewencyjnych bardzo szybko, ale równocześnie myślę, że nie polega na tym, że w bardzo sensowny, rozsądny sposób też wprowadzamy pewne zmniejszanie tych wszystkich ograniczeń społeczno-ekonomiczno-gospodarczych, zresztą z powodów właśnie społecznych. Najwięcej przypadków zakażenia COVID-19 zdiagnozowano do tej pory w województwie śląskim, prawie 3 tysiące. Najmniej przypadków potwierdzono w województwie lubuskim, 90. Wznowiono ruch samochodowy na kolejnym ukraińsko-polskim przejściu granicznym. Chodzi o przeprawę Rawa-Ruska-Hrebenne, która z powodu pandemii była tymczasowo zamknięta. Decyzję o otwarciu przejścia podjęły wczoraj władze w Kijowie. Eugeniusz Sawo. Ukraiński rząd poinformował, że wznowienie pracy na przejściu granicznym Rawa-Ruska-Hrebenne znacznie zmniejszy obciążenie ruchu samochodowego z Polską na obecnie działających przejściach granicznych Krakowiec-Korczowa i Jagodzin-Dorohusk. Ponadto otwarcie kolejnego przejścia pomoże zminimalizować duże kolejki transportu towarowego na granicy, a także zapewni stabilną wymianę towarów zarówno z Polską, jak i z pozostałymi państwami Unii Europejskiej. Rawa-Ruska-Hrebenne jest trzecim czynnym przejściem na ukraińsko-polskiej granicy. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. Francuskie władze spieszą na ratunek kulturze. Prezydent Emmanuel Macron przedstawił plany, które mają wesprzeć artystów dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Ta dziedzina, podobnie jak handel czy turystyka, boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Z Paryża Marek Brzeziński. Od 11 maja daty stopniowego wychodzenia z kwarantanny uruchamiane będą biblioteki, księgarnie i małe placówki muzealne. Inne muszą poczekać na decyzję do końca maja. Jedni i drudzy mogą jednak liczyć na pomoc państwa. Emmanuel Macron. Jestem przekonany o tym, że artyści czy technicy, jeśli nie będą mieli szansy, by pracować normalnie, to muszą mieć możliwości korzystania z ulg. I tu mam na myśli okres do końca sierpnia przyszłego roku. Pomoc przewidziana jest także w formie odszkodowań dla organizatorów odwołanych festiwali oraz zamrożonych na czas kwarantanny produkcji artystycznych. Minister kultury Frank Rister wyjaśniał. Zapewnimy możliwości kręcenia filmów. Współfinansować tę pomoc będą firmy ubezpieczeniowe i czemu nie na przykład banki. Władze apelują do twórców, by ci przyłączyli się do programu edukacji młodzieży w szkołach w dziedzinie kultury. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A to już informacje sportowe, Jan Kałucki. 15 z 16 klubów piłkarskiej Ekstraklasy otrzymało zgodę na przeprowadzenie treningów. Tym ostatnim zespołem jest Korona Kielce, która wciąż musi czekać na wyniki wymazów oraz dalsze kroki i decyzje Komisji Medycznej Polskiego Związku Piłki Nożnej. Przypomnę, że PKO Ekstraklasa ma zostać wznowiona 29 maja, a nieco wcześniej na boiska wybiegną piłkarze rywalizujący w Bundeslidze. Niemiecki rząd ogłosił, że tamtejsze rozgrywki mogą ruszyć w drugiej połowie maja. Fani piłki nożnej będą czekać w napięciu na pierwszy gwizdek, bo stawka jest bardzo duża. Oczywiście o powrocie do normalności nie ma mowy. Chodzi o uratowanie czegokolwiek z bieżącego sezonu. Adam Matysek, były bramkarz m.in. Bayeru Leverkusen i reprezentacji Polski, zwraca uwagę, że 13 z 36 klubów obu najwyższych poziomów Bundesligi obawia się bankructwa. Tutaj, jeżeli chodzi o Bundesligę, to jest do rozdania prawie 800 milionów euro. Te kluby, mimo wszystko, że są finansowo bardzo dobrze poukładane, w tym momencie już tych zabezpieczeń nie ma. Jest to do ugrania, ale ryzyko pozostaje duże. Wszystko zostało poprzesuwane, wszystko dziś do góry nogami stoi. Wielka niewiadoma, która no, może przynieść dużo zakażonych wirusem piłkarzy i oby tak nie było. Dlatego też piłkarze będą musieli zachować odpowiednie środki ostrożności. W liczącym 51 stron instruktażu jest napisane m.in., że piłkarze nie będą mogli w hotelu dotykać poręczy przy schodach. Swoją drogą od soboty w jednym z hoteli w Monachium będą skoszarowani piłkarze Bayernu. Teraz siatkówka i wielki powrót Fabiana Drzyzgi do Asse Koresowi Rzeszów. Drzyzga grał w tym klubie w latach 2013-2017. Wczoraj podpisał nowy 2-letni kontrakt. I na koniec wszystkie odmiany hokeja. Zawodnicy na trawie wrócili do treningów na boiskach w małych grupach. Niewykluczone, że w czerwcu zostaną wznowione rozgrywki ligowe. Natomiast jeśli chodzi o hokej na lodzie, to reprezentacja Polski nie powalczy w tym roku o miejsce w turnieju olimpijskim. Kwalifikacje zostały przełożone. Zmagania odbędą się w sierpniu przyszłego roku. Kolejny sport w Trójce za godzinę, tam piłka nożna i skoki narciarskie. Nasi reprezentanci nie mogą się doczekać, kiedy wrócą do treningów. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zawodnicy Bayernu Monachium będą skoszarowani w hotelu już niedługo, czyli pana Roberta ominął nieprzespane noce, bo wczoraj został tatą. Gratulacje serdeczne. Zachmurzenie umiarkowane lub duże, na wschodzie i południu przelotne opady deszczu wysoko, w górach spadnie śnieg, temperatura od 4 stopni w Zakopanem, 12 w Gdańsku, 13 w Przemyślu, Rzeszowie i Suwałkach, 14 w Koszalinie, Łodzi, Kielcach, Krakowie, Katowicach, Lublinie i w górach Jeleni i Zielonej, 15 w Olsztynie, Poznaniu, Opolu i Wrocławiu, do 16 w Warszawie, w Toruniu, w Bydgoszczy, w Gorzowie i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl. Zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga!

do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Język jest impresją, co więdnie pod presją, gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron. Chciałbym opowiedzieć siebie bezstronnie, czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń, nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć, czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, lecz czekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Pisz, Radek, pokaż mi język. Nie, to nie do pana, panie doktorze. Dzień dobry, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytania z kosmosu. Drogi doktorze, dziś pytanie od 10-letniego Piotra. Pytanie bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Jak widzą ryby? Ale uwaga, jest jeszcze jedno założenie. Czy jeśli ludzie widzą wodę, a nie widzą powietrza, patrząc, to ryby nie widzą wody, to czy widzą powietrze? Tak, to jest jedno z tych pytań takich, które rozwalają trochę głowę. No właśnie, tylko porządkując fakty. Czysta woda jest przezroczysta, więc jej nie widać. Tak jak czyste powietrze jest przezroczyste, więc też go nie widać, jeżeli jesteśmy w tym powietrzu zanurzeni albo w tej wodzie. W rzeczywistości woda w zbiornikach naturalnych nigdy nie jest czysta. Żyje w niej wiele różnych organizmów, zbyt małych, by je widzieć gołym okiem, albo niektóre są tak małe, że ledwo byśmy je zobaczyli. Natomiast w swojej masie te organizmy powodują, że woda z przezroczystej staje się mniej albo mało przezroczysta. To te organizmy, a czasami na przykład muł, to bardziej w rzekach, czy piasek jakiś, nadają wodzie barwę. Powietrze z kolei to mieszanina gazów, stąd odległość pomiędzy atomami czy cząsteczkami, te odległości są dużo, dużo większe niż w cieczy. Stąd przejrzystość powietrza, nawet tego zanieczyszczonego, jest dużo większa niż przejrzystość wody. Choć każdy z nas, myślę, nieraz widział w wielkim cudzysłowie powietrze mało przejrzyste, powietrze, w którym są zawieszone jakieś aerozole albo są zawieszone jakieś pyłki i wtedy rzeczywiście mówimy o takiej jakiejś mgiełce albo i wtedy też możemy zobaczyć lekką taką żółtawą barwę powietrza. W rzeczywistości to nie powietrze, tylko to te zanieczyszczenia. W idealnych warunkach, drogi Piotrze, lat 10, widzimy jednak nie tyle wodę czy powietrze, mówiąc w idealnych warunkach, mam na myśli taką dużą, dużą czystość. Nie tyle widzimy wodę czy powietrze, ale granice pomiędzy tymi ośrodkami. Na przykład, jak pada deszcz, to widzimy kropelki deszczu, chociaż sama kropla, czy ta woda w kropli jest przezroczysta. Natomiast widzimy krople deszczu, bo widzimy granice pomiędzy powietrzem, a wodą w deszczu. Dlatego się tak dzieje, że powietrze i woda mają różną gęstość, światło się w nich rozchodzi w inny sposób, inaczej i na granicy tych dwóch ośrodków się po prostu załamuje. Tak jak widzimy więc, patrząc pod odpowiednim kątem, granice pomiędzy powietrzem a wodą, tak ryby, patrząc od dołu, a nie tylko ryby, także ludzie, także na przykład ludzie, którzy nurkują albo pływają, patrząc od dołu, widzimy też granice pomiędzy wodą i powietrzem. I może te ryby, które tam sobie pływają, myślą, że właśnie widzą powietrze i zastanawiają się, czy ludzie widzą wodę, która dla ryb jest przezroczysta, a dla nas, no właśnie, tutaj się robi cała historia od początku. No właśnie, no to ma sens, co pan opowiada, rzeczywiście, zdecydowanie. Doktor Tomasz Rożek, bardzo panu serdecznie dziękujemy i do usłyszenia. I nawet piosenka okolicznościowa pod tytułem Powietrze. Budzisz się w pustym łóżku, to zupełnie tak jak ja. Mieszkasz parę ulic dalej, prawie w ogóle się nie znamy. Oddychasz warszawskim powietrzem, to zupełnie tak jak ja. Czy nie widzisz, jak dużo nas ze sobą łączy? Warszawskie powietrze, oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. Czekasz na przystanku, to zupełnie tak jak ja. Mieszkasz parę ulic dalej, prawie w ogóle się nie znamy. Oddychasz warszawskim powietrzem, zupełnie tak jak ja. Czy nie widzisz, jak dużo nas ze sobą łączy? Warszawskie powietrze, oddychasz nim codziennie. Z warszawskim powietrzem spędzasz każdy dzień. I powietrze. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna 21 i pół minuty po siódmej. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brusela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Tak już państwo wiedzą, sprawy europejskie nas będą zajmowały teraz przez kilka minut, a Unia Europejska próbuje wyrwać Bałkany Zachodnie ze strefy wpływów Rosji i Chin i oferuje krajom regionu wsparcie finansowe. Jednak o perspektywie członkostwa nie wspomina. O tym, jak przebiegał wczorajszy szczyt Unia Europejska-Bałkany Zachodnie, powiemy dziś w naszym cyklu. Powiemy też o postulatach Polski w tej sprawie. Łączymy się jak zwykle z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Dzień dobry. To był z kilku powodów wyjątkowy szczyt. Na pewno dlatego, że po raz pierwszy rozmawiali ze sobą przywódcy, wszyscy przywódcy 27, no i bałkańskiej szóstki też. Tak, ta bałkańska szóstka to, przypomnijmy, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia Północna, Albania i Kosowo. I z tej szóstki Kosowo nie jest uznawane przez 5 krajów Unii Europejskiej. Niepodległość byłej Serbskiej Republiki nie uznało i nadal nie uznaje. To są takie kraje jak Hiszpania, Rumunia, Cypr, Grecja i Słowacja z powodu mniejszości, także ruchów separatystycznych w tych państwach. I do tej pory nie było żadnej takiej narady, w której wszyscy by uczestniczyli. Zawsze głównie protestowali Hiszpanie. Teraz jednak dla przywódców tych 5 krajów, w tym także dla hiszpańskiego lidera, ta formuła szczytu ułatwiała podjęcie decyzji o uczestnictwie, bowiem pamiętajmy, nie było szczytu takiego fizycznego spotkania. Ten szczyt był planowany w Zagrzebiu, ale z powodu pandemii koronawirusa była wideokonferencja, więc nie było uścisków rąk, nie było wspólnych zdjęć. Zatem ta formuła sprawiła, że wszyscy uczestnicy mogli zasiąść przed komputerami i wymieniać się swoimi stanowiskami. Natomiast no, nie musieli rzeczywiście jakby występować na wspólnym zdjęciu i sankcjonować niepodległości Kosowa. To jeszcze, tak, kraje Bałkanów Zachodnich usłyszały na tym szczycie, że mają europejską perspektywę. Padła deklaracja finansowego wsparcia. No i teraz pytanie, czy chodzi o przebicie tej oferty Rosji i Chin? Tak to wygląda. Tak, ten szczyt w ogóle można nazwać powrotem Unii Europejskiej na Bałkany Zachodnie, bo nie interesowała się Unia Europejska ostatnio Bałkanami. Dość wspomnieć, że przez 2 lata przecież toczyły się spory, czy rozpocząć w ogóle negocjacje członkowskie z Albanią i Macedonią Północną. To się zmieniło w marcu. Niektórzy uważają, że to duża zasługa komisarza do spraw rozszerzenia Węgra, który zaproponował nową metodologię oceniania kandydatów, co spowodowało, że Francja i Holandia zrezygnowały ze sprzeciwu. No i teraz jednak Unia zauważyła, że to puste miejsce zaczynają wypełniać Chiny i Rosja, które też w czasie pandemii pospieszyły z pomocą. I na to zwracali uwagę niektórzy przywódcy. Zresztą na przykład serbscy politycy mówili wprost, że Unia w czasie pandemii opuściła kraje Bałkanów Zachodnich i że to Rosja i Chiny pomagały. Wypominano Unii Europejskiej, że był zakaz eksportu produktów medycznych dopiero dla państw Bałkanów Zachodnich. Ten zakaz zniesiono pod koniec kwietnia. Natomiast kilka dni temu dopiero Unia Europejska ogłosiła, że przekazuje 3 miliardy euro, 300 milionów krajom Bałkanów Zachodnich i wczoraj na tym szczycie podkreślano, że jednak Unia upomina się o to, żeby ta pomoc została dostrzeżona. Były takie irytacja była wśród unijnych polityków, że ta pomoc jednak znacząca nie jest zauważana przez serbskich polityków. No i takie widać, że to jest takie teraz przeciąganie na swoją stronę krajów Bałkanów Zachodnich. Przede wszystkim padło potwierdzenie dotychczasowych deklaracji i o tym mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel. Jest europejska perspektywa dla krajów Bałkanów Zachodnich. To jest nasze wspólne stanowisko. A jeszcze kilka miesięcy temu byliśmy podzieleni. Nie było zgody w sprawie otwarcia negocjacji z Albanią i Macedonią Północną. A jednak udało się osiągnąć porozumienie w marcu. Przesłanie z tego szczytu jest jasne. Wspólnie je potwierdziliśmy. Musimy wypracować teraz strategię w sprawie przyszłości regionu w perspektywie krótszej i długoterminowej. Tak mówił szef Rady Europejskiej Charles Michel, a tak z kolei deklarowała przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Ten szczyt jest świadectwem tego, jak dużą wagę Unia Europejska przywiązuje do kwestii Bałkanów Zachodnich. To potwierdzenie, że Bałkany Zachodnie są absolutnym priorytetem dla wspólnoty. Uważam, że na Unii spoczywa szczególna odpowiedzialność, jeśli chodzi o pomaganie partnerom w regionie. Jeszcze przed szczytem niektórzy europejscy politycy przypominali, że od 2014 roku Unia Europejska przekazała w sumie w różnych programach 13 miliardów euro krajom Bałkanów Zachodnich i że w następnych latach ta pomoc będzie podobna. Zresztą też szef Rady Europejskiej mówił o tych kolejnych strategiach inwestycyjnych, krótkich i długoterminowych. No i tak, jest oferta finansowa, jest europejska perspektywa, natomiast nie ma mowy jednak o rozszerzaniu Unii Europejskiej. Zdaniem niektórych to jest błąd, że należało mimo wszystko wykorzystać tę okazję, ten szczyt, wyjątkowo, jak powiedzieliśmy, z różnych względów, żeby zadeklarować, że te kraje, co jest deklaracją w sumie bardzo oczywistą, po spełnieniu wymogów, mają swoje miejsce w Unii Europejskiej. Natomiast na to nie było zgody. Tutaj kraje członkowskie tej deklaracji nie padła taka deklaracja. Ja z kolei pamiętam, że kiedy startowała Komisja Europejska pod przewodnictwem Jean-Claude'a Junckera 6 lat temu, wtedy szef komisji powiedział, że nie będzie rozszerzenia w tej 5-latce. Co też było oczywistym stwierdzeniem, ale może nie należało tego mówić. I zaraz po tej deklaracji wielu ekspertów mówiło, że to spowodowało na przykład, że Serbia, wiedząc, że nie ma żadnej perspektywy w najbliższym czasie, skierowała się swoje zainteresowanie w stronę Rosji, teraz Chin, ale wtedy przede wszystkim w stronę Rosji. Rozmawiałam na ten temat także z ekspertem do spraw bałkańskim, Stevenem Blockmansem z Centrum Europejskich Studiów z Centrum Studiów nad Polityką Europejską, który przyznaje, że tak, to był błąd. Myślę, że takie oświadczenia rzeczywiście wywoływały wiele szkód. Nikt nie oczekiwał, że proces przedakcesyjny biednych krajów, które są demokratycznie niestabilne, będzie przebiegał szybko. Nikt tu nie miał przecież złudzeń. Ale polityczny sygnał ze strony Unii Europejskiej jest bardzo ważny. Chodzi przede wszystkim o przekonanie lokalnych społeczności, że perspektywa członkostwa jest możliwa kiedyś w przyszłości. Niezbyt ambitna deklaracja ze szczytu, wcześniejsze wypowiedzi Junckera, twardzenie Macrona to są negatywne sygnały, których musimy unikać. W przeciwnym razie kraje Bałkanów Zachodnich będą zabezpieczać swoje interesy gdzie indziej. Tak mówił ekspert brukselskiego Centrum Studiów nad Polityką Europejską Steven Blockman. Bo to Bałkany Zachodnie, no, wydają nam się takim odległym regionem, jeśli chodzi o zabezpieczanie interesów Polski. Zawsze mówimy o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, ale no właśnie, ale przed szczytem Polska była w grupie krajów, która zgłaszała postulaty. Tak, to znaczy Polska podczas tych dyskusji różnego rodzaju na różnych szczeblach, kiedy jeszcze nie było zgody na rozpoczęcie negocjacji z Albanią i Macedonią Północną, podkreślała przede wszystkim, że ta decyzja powinna zapaść szybko, że tu chodzi o zabezpieczenie, o gwarancję bezpieczeństwa i o rozszerzanie wpływów właśnie w tym regionie. A przed szczytem rzeczywiście mówiła, jednak opowiadała się za jasnym sygnałem dotyczącym deklaracji o przyszłym ewentualnym członkostwie krajów Bałkanów Zachodnich Unii po spełnieniu oczywiście wszystkich wymogów. No i też Warszawa chciała, żeby w tej deklaracji na zakończenie szczytu kilka tych postulatów zostało uwzględnionych, żeby była mowa o pogłębieniu współpracy w ramach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, żeby uwzględnione zostały energetyczne kwestie we wzajemnych kontaktach. Tutaj Polsce i wielu krajom, także naszego regionu, zależy na tym, żeby te unijne przepisy były także przyjmowane w państwach Bałkanów Zachodnich. I też jest zapis na wniosek Polski o tym, żeby dochodziło jednak do regularnych wzajemnych spotkań na najwyższym szczeblu właśnie Unia Europejska, Bałkany Zachodnie. Tak to wygląda. Bardzo dziękujemy. To dziękuję Beata bardzo. Płomecka. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy często słyszę pytanie, co robić, kiedy osoba starsza nie ma apetytu i przez to je zbyt mało? Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. W takich przypadkach proponuję sprawdzone rozwiązanie, Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 7:30, to jest ten moment. Trzy słowa od eksperta, to nowy cykl w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Państwo zadają pytania dotyczące ekonomii i finansów. My znajdujemy eksperta, który odpowiada i radzi. Dziś będzie o wspólnym bilecie kolejowym, ale zaprasza Eryk Kazanowski. Trzy słowa od eksperta. Spośród pytań o wspólny bilet kolejowy PKP, które państwo przesłali, wybrałem trzy. Pan Daniel pyta... Czy wspólny bilet kolejowy można kupić tylko na trasy w Polsce, czy także międzynarodowe? Ten projekt nie dotyczy połączeń międzynarodowych. Wyjaśnia Agnieszka Serbeńska z biura prasowego PKP Intercity. W ramach wspólnego biletu można korzystać obecnie z oferty 8 przewoźników, a dzięki tysiącom możliwych połączeń, dalekobieżnych, regionalnych i podmiejskich, bez problemu można dotrzeć do wielu miejsc. Wspólny bilet można kupić na terenie całego kraju w setkach kas obsługujących sprzedaż, uczestników. To jest PKP Intercity, Polregio, PKP SKM w Trójmieście, Łódzka, Kolej Aglomeracyjna, Koleje Wielkopolskie, Koleje Mazowieckie, Koleje Małopolskie oraz Koleje Śląskie. Dodatkowo wspólny bilet na przejazdy pociągami PKP Intercity, Polregio, PKP SKM w Trójmieście oraz Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Małopolskich i Kolei Wielkopolskich można nabyć łatwo, szybko i wygodnie online przez bilkom.pl. Pytanie od pani Magdy. Czy wspólny bilet kolejowy obejmuje też koleje miejskie? W tej chwili możemy przytoczyć dwóch uczestników projektu obsługujących ruch aglomeracyjny. To jest PKP SKM w Trójmieście i Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Ostatnie pytanie od pani Michaliny. Czy wspólny bilet kolejowy warto zakupić na dalszą podróż, czy na krótszą też się opłaca? Wspólny bilet to przede wszystkim wygoda i sporo oszczędności. Pasażerowie mogą kupić w jednym okienku bilet na podróż, w trakcie której przesiadają się do pociągów innych przewoźników niezależnie od trasy przejazdu. Cena za przejazd wyliczana jest w oparciu o jedną nową taryfę obowiązującą u wszystkich przewoźników. Taryfa ma charakter degresywny, co oznacza, że im dalej jedziesz, tym mniej płacisz za kolejne kilometry pokonywanej trasy. Dzięki temu wspólny bilet to propozycja szczególnie atrakcyjna dla pasażerów podróżujących na dłuższych trasach oraz wybierających podróże z przesiadkami realizowane pociągami różnych przewoźników. Trzy słowa od eksperta. Jutro będziemy rozmawiać o 13 emeryturze. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tego dodatkowego świadczenia emerytalnego, prosimy przesłać te pytania. Ekonomia w trójce, @polskieradio.pl. Ekonomia w trójce, @polskieradio.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane lub duże. Na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, wysoko w górach spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od 13 do 17 stopni. Na Pomorzu i na Wyżynach od 11 do 13. Tylko lokalnie w rejonach podgórskich Karpat może być około 4 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nowa aplikacja mobilna Polskie Radio już dostępna. Mnóstwo muzyki. Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie, bogaty wybór podcastów, ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia, w tym Trójka. To i jeszcze więcej w nowej aplikacji mobilnej Polskie Radio, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Aplikacja mobilna Polskie Radio. Polskie Radio zawsze pod ręką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy. Nie rozumiem, jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się, weź pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej dwumetrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Hi, this is Mark Almond telling you to stay at home with Trójka. Zapraszamy do Trójki za 23 minuty 8. Słuchaczka pół godziny temu mówi o tym, że troszkę popadało, ale jednak poziom wody w rzekach się nie podniósł. Mówi się o Warmii i Mazurach, że to jest kraina tysiąca jezior. Faktycznie to jest ponad 3000 jezior. Ale jeszcze w latach 40. do szkoły jeździłem na łyżwach przez jezioro. Dzisiaj w tym miejscu jest osiedle domków jednorodzinnych. W latach 70. miałem taką trasę 18 jeziorek leśnych, po których jeździłem na ryby rowerem. Aktualnie z tych jeziorek zostało 6, reszta to są takie mokre plamy. 2273 nasz numer telefonu jeszcze w sprawie trawy. Wiem, że są takie apele do władz miast, żeby nie kosić trawników, żeby właśnie powstawały takie łąki. No i taka sytuacja w Trójmieście, gdzie trawa dopiero zaczyna odbijać i już są koszone te trawniki przez miasto. Można także do nas pisać, ranek@polskieradio.pl, no, bądź SMS-owo 71335. Ale teraz... Od Do They Know It's Christmas aż do Pokonamy Falę, czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Słuchacz przed chwilą napisał w sprawie słowa dygresywny, bo mu się spodobało. Chciałbym mieć dygresywny charakter. Wszystko przed panem, a teraz przed nami Piotr Metz. Pochodząca z roku 1980 piosenka Everybody's Got to Learn Sometime zespołu The Corgis doczekała się kilkudziesięciu wersji przeróżnych artystów, od Becka po Red Box. Cukero, który śpiewał ten utwór z Vanessą Carlton i Larą Fabien, wybrał go też na swój występ w koncercie Global Citizen One World. Change your heart. Look around you. Change your heart. Will I stand you? I need your loving. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometimes. Oh. Change your heart. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometimes. Everybody's got to learn sometimes. Cukro i Piotr Metz. Bardzo panom dziękujemy. Za 18 minut będzie 8. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Adam Szłapka, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Nowoczesnej, rzecznik sztabu kandydatki na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Witam pana. Dzień dobry, dzień dobry. Panie przewodniczący, jest wspólne oświadczenie prezesów Jarosława Kaczyńskiego i Jarosława Gowina w sprawie wyborów. I czytamy w nim, po 10 maja oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. Co pan na to? No to oznacza, że konsekwencja zwyciężyła. Mieliśmy rację już kilka tygodni temu, pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, Koalicja Obywatelska. jasno mówiła, że te wybory po prostu nie mogą się odbyć 10 maja ze względu na bezpieczeństwo, ze względów organizacyjnych. Czyli to jest dobre rozwiązanie? PiS zaczął wtedy Jarosław Kaczyński kombinować o jakichś kompletnych scenariuszach niekonstytucyjnych o wyborach kopertowych, na które moim zdaniem tak naprawdę ktoś w ogóle powinien odpowiedzieć. No, na jakiej podstawie Jacek Sasin wydrukował 30 milionów kart do głosowania. To rozwiązanie pokazuje, że Kaczyński przegrał, że Kaczyński się ugiął. Wyborów po prostu nie będzie. Natomiast na razie mamy tylko i wyłącznie będą wybory, ale później. No, jakby jednoznaczne stanowisko sprzed kilku tygodni posła Kaczyńskiego, Sasina i tak dalej, wszyscy mówili, że wybory będą 10 maja i nie ma innej możliwości. No, teraz zderzyli się z rzeczywistością, zderzyli się z tym, że są nieprzygotowani, zderzyli się z tym, że próbowali obejść prawo, no to jest po prostu, to jest haniebne to, co robili przez ten czas. Zamiast zajmować się pandemią, zamiast zajmować się kryzysem, zajmowali się tym, żeby Andrzej Duda utrzymał władzę w Pałacu Prezydenckim. Panie pośle, pan krytykuje wybory, jak pan mówi, kopertowe, ale te wybory, które odbędą się później, mają być przeprowadzone w trybie korespondencyjnym. No więc na razie mamy oświadczenie dwóch posłów. Obaj formalnie są po prostu posłami, którzy zadecydowali, że wybory się mają nie odbyć i powiedzieli, że jak będzie wyglądało stwierdzenie nieważności przez Sąd Najwyższy. Nie znamy szczegółów tego. No trudno się odnosić do czegoś, co jest na razie tweetem papu na podstawie jakiejś tam informacji ze spotkania wieczornego. No już nawet Jarosława większą Gabina, depeszą, Jarosława nie tylko tweetem. No okej, okay, no dobrze. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, gdzie w tym wszystkim jest Andrzej Duda i jak on jest traktowany przez Jarosława Kaczyńskiego. No wysłali na debatę do TVP Andrzeja Dudę, który tam walczył w debacie, zakładając pewnie, że wybory się mogą odbyć 10 maja. W czasie, kiedy on był na debacie, jego przełożony polityczny stwierdził, nie będzie wyborów. No nieoficjalnie, panie pośle, tylko powiem, że nieoficjalne informacje na przykład portalu Czysta Polityka, który jest zazwyczaj dobrze poinformowany, świadczą o tym, że to było uzgodnione z prezydentem Andrzejem Dudą. No to jeżeli było to uzgodnione z Andrzejem Dudą, chociaż szczerze mówiąc po obserwacji tych 5 lat wątpię, że tak było, no to jest to skrajnie niepoważne zachowanie i skrajnie takie, powiedziałbym, cyniczne, że Andrzej Duda idzie na debatę do telewizji publicznej, słowem się nie zająknie o jakichś propozycjach i o jakichś zmianach i opowiada o tym, że najchętniej by pojechał do Rzymu. No przecież to jest niepoważne po prostu. Odpowiadał na pytania. Obecnie... nie było pytań o tym, kiedy mają odbyć się wybory. No a właśnie, to też pokazuje, w jakim stanie są jest telewizja publiczna w Polsce, tak? I też jak też ta debata była zorganizowana. No, ale panie pośle, chyba państwo brali udział w uzgodnieniach dotyczących tej debaty. Zazwyczaj tak, to się oczywiście tak odbywa. No właśnie. I wie pani, jakie były uzgodnienia? Że wszystkie sztaby, wszyscy przedstawiciele sztabów przychodzą, jeden reprezentant. Trudno mi było policzyć, ile osób było z Andrzejem Dudą. Dla przedstawicieli sztabów było osobne pomieszczenie w gmachu telewizji publicznej, gdzie mogli oglądać debatę i tam byli przedstawiciele wszystkich sztabów, oprócz sztabu Andrzeja Dudy. No to ja się pytam, gdzie był Adam Bielan wtedy? W reżyserce czy u prezesa? I to jest traktowanie równe wszystkich sztabów, to jest telewizja publiczna, to jest ta telewizja, na którą polscy podatnicy płacą 2 miliardy. To jest ostatni akt prezydenta jako prezydenta RP, a nie jako kandydata. Przekazanie bez mrugnięcia już w czasie pandemii 2 miliardów na telewizję Jacka Kurskiego. I tak wygląda organizacja troszkę debaty. Troszkę się też radio dostało z tego oraz ośrodkom regionalnym i rozgłośnią Polskiego Radia. To tylko tak gwoli ścisłości, ale nie o tym chciałabym dziś rozmawiać. Ma być ten projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym, a właściwie ustawa, bo ona dzisiaj będzie głosowana w Senacie, ma być znowelizowana w tym kierunku, też to wiemy nieoficjalnie, że właściwie to wszystko, co do tej pory się zdarzyło, jeśli chodzi o przygotowania do wyborów kandydatów poszczególnych, zostanie uznane. Czyli nie trzeba będzie ponownie całej procedury przeprowadzać na nowo, zbierać podpisów, rejestrować komitetów, później rejestrować kandydatów i tak dalej, ale będzie można zgłaszać nowych kandydatów. Czy Koalicja Obywatelska będzie nadal popierać Małgorzatę Kidawę-Błońską, czy może dokona jakiejś zmiany? Znaczy ja chciałbym zobaczyć, jak wygląda ten projekt, mówiąc zupełnie szczerze, bo z tego, co pani mówi, z tego, co też czytaliśmy w takich jakby informacjach medialnych, no to nie jest tak, że Jarosław Kaczyński z Jarosławem Gowinem mogą sobie wyrzucić jakikolwiek pomysł, jakieś salta prawne, dać je do Sejmu i to wszystko będzie obowiązywało. No jakby my jednak działamy na podstawie i w granicach prawa. Konstytucja mówi wyraźnie, jak wyglądają, jak są przeprowadzone wybory prezydenckie. Znaczy nie możemy popierać rozwiązań, które są niekonstytucyjne. Te wybory, ta ustawa, która została przekazana do Senatu i wróciła teraz do Sejmu, no ona była po prostu skrajnie niekonstytucyjna. No jakby mówią to wszyscy, znaczy nie ma prawnika, który nie jest politykiem, który się zgadza na takie rozwiązanie. Więc my nie możemy sobie wymyślić teraz konstrukcji prawnej, która odpowiada Jarosławowi Gowinowi, żeby on mógł wrócić ze spokojem do Jarosława Kaczyńskiego i powiedzieć, że wszystko jest okej, i takie rozwiązanie popierać. Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi nieważność wyborów, bo one się fizycznie po prostu i faktycznie nie odbędą, no to jakby rozpoczyna się nowa procedura. Jakby mi jest trudno sobie wyobrazić inną sytuację. Natomiast nowa procedura i w tej nowej procedurze, panie pośle, nadal kandydatką Koalicji Obywatelskiej byłaby Małgorzata Kidawa-Błońska? Małgorzata Kidawa-Błońska jest kandydatką Koalicji Obywatelskiej. Tutaj jakby nie ma żadnej zmiany w tym zakresie. Natomiast nie możemy rozmawiać o rozwiązaniach, których nie widzimy. To znaczy jakby nie będę stawiał deklarację, że my poprzemy rozwiązanie czy jakąś ustawę na podstawie depeszy PAP-u. No to jest po prostu skrajnie niepoważne. Takie rzeczy to mogą robić posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I kilkakrotnie to sprawdzaliśmy. Ktoś, jakiś dziennikarz powiedział, że Jarosław Kaczyński tak powiedział, no to mówili tak, oczywiście tak zrobimy. No nie panie, jest tak. Znaczy, panie pośle, ja pytam o Małgorzatę Kidawę. Pytam o Małgorzatę Kidawę-Błońską dlatego, że ostatnio no, ma fatalne notowania, myślę, że troszkę na państwa życzenie, ze względu na to namawianie do bojkotu. Postawa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej okazała się słuszna. Nie ma wyborów 10 maja. To Małgorzata Kidawa-Błońska pierwsza powiedziała, nie może być tych wyborów. I mimo sprzeciwu PiS-u, mimo ich parcia i wykorzystywania wszystkich możliwych środków, próbowali zorganizować te wybory, nie dało się. Gdyby Małgorzata Kidawa-Błońska nie powiedziała w marcu, że tych wyborów nie będzie, to Jarosław Kaczyński by nie kombinował z wyborami kopertowymi, na których się przewrócił po prostu, bo Jacek Sasin nie dał rady tego zrobić. Więc, czyli państwo podczytują to, podsumowując ten wątek, że to jest sukces Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Koalicji Obywatelskiej. To co się wydarzyło, tak? No, gdyby Małgorzata Kidawa-Błońska twardo i konsekwentnie nie mówiła, nie będzie wyborów, to Jarosław Kaczyński byłby gotów w szczycie pandemii wysłać nas na głosowanie absolutnie normalne do urny wyborczej. Jak okazało się, że jest twarda postawa, to zaczęli myśleć o wyborach kopertowych. Przygotowali rozwiązanie, które jest po prostu niekonstytucyjne. No jakby w normalnym, demokratycznym państwie nikomu w głowie się nie mieści, że jest wyłączony organ, Państwowa Komisja Wyborcza, czy jakkolwiek inaczej się nazywa taki organ, który przeprowadza wybory, z procesu wyborczego, i wybory przeprowadza wicepremier rządu. I bez żadnej podstawy prawnej w prywatnej firmie drukuje 30 milionów kart do głosowania, które się gdzieś walają potem po ulicach. I bez panie żadnej pośle, podstawy niezupełnie, prawnej. Niezupełnie jest wyłączony, tylko nieco odsunięty, jeśli chodzi o pewne czynności, a teraz w oświadczeniu czytamy, że wybory przeprowadzi Państwowa Komisja Wyborcza, więc myślę, że to znajdzie się także w tej nowelizacji, o której słyszymy. No żeby wybory odbyły się zgodnie z konstytucją, to po pierwsze muszą być bezpośrednie, tajne, równe, powszechne. Te wybory korespondencyjne zgodnie z tą ustawą, która była zaproponowana wcześniej, jakby tych warunków nie spełniały, musi je przeprowadzać Państwowa Komisja Wyborcza. Jeżeli w tej propozycji wybory będą zgodne z konstytucją, będzie je przeprowadzała Państwowa Komisja Wyborcza i będą bezpieczne, to możemy rozmawiać o takim rozwiązaniu. Na razie na stole nie ma takiego rozwiązania. Na razie jest przegrany Jarosław Kaczyński, który parę z bez żadnych zahamowań do tego, żeby przeprowadzić te wybory i nie zrobił tego. Po prostu nie zrobił tego, więc upór i konsekwencja, stanie po stronie wartości, jakby no tutaj przynosi efekty. I to jest duża zasługa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i Koalicji Obywatelskiej. A kto najlepiej wypadł we wczorajszej debacie, panie pośle? Moim zdaniem Małgorzata Kidawa-Błońska wypadła bardzo dobrze. Wydaje mi się, że najlepiej? Myślę, że tak. Myślę, że najlepiej. Słabo wypadł, nadspodziewanie słabo wypadł Andrzej Duda. Przypominam sobie pytanie o bezpieczeństwo. 15 razy dziennikarz prowadzący mówił, żeby odpowiadać na temat. Pytanie padło o bezpieczeństwo, a Andrzej Duda trzęsącym się głosem pokazuje ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego i atakuje, tak powiedziałbym, głowa państwa gdzieś tam zaczepia kandydatów na debacie, no to jednak widać, że kto kandydat jest. Bogiem, a prawdą to też kandydaci zaczepiali głowę państwa często i gęsto. Jest jednak nie wszyscy, ale kilku tak. No to tak, tylko że Andrzej Duda jest prezydentem. Przypuszczam, że jakoś te warunki też były przygotowane tej debaty tak, żeby się czuł dobrze i swobodnie. I zamiast odpowiadać na temat, tam mu się zdarzało właśnie jakieś tam zaczepiać. Jakby nie spodziewałem się tego. No poza tym to pan prezydent wyglądał na zdenerwowanego, tak mi się wydaje, że jednak pierwszy raz jak od 5 lat miał konfrontację z kimkolwiek. No to czy nie myśli było, pan, to... że zrobił błąd, godząc się udział na tej w tej debacie? Myślę, że nie, no wszyscy to musieliśmy zobaczyć. No, przypomnijmy, że 5 lat temu urzędujący prezydent nie wziął udziału w takiej debacie przed pierwszą turą. Tak, znaczy wydaje mi się, że gdyby debata była, było mniej kandydatów i gdyby debata była faktycznie debatą, a nie serią 70 oświadczeń, bo do tego się sprowadzały zasady debaty przygotowanej przez TVP, no to myślę, że Andrzej Duda no nie wytrzymałby tej presji. To było widać bardzo wyraźnie, że nawet bez konfrontacji jest zestresowany, jest zdenerwowany. Małgorzata Kidawa-Błońska wypadła bardzo dobrze. Pozostali kandydaci też wypadli moim zdaniem dobrze. A jak pan dzisiaj wypadł, to ocenią słuchacze, bo niestety musimy już kończyć. Bardzo dobrze. Dziękuję. Adam Szłapka, dziękuję Koalicja bardzo. Obywatelska. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękujemy. Za 5 minut będzie 8. Zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Euro prezentuje! Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 produkty i zgarnij nawet do 6600 zł rabatu. Łap okazję i odmień swoją codzienność w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak.